أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, leo tu katika darsa ya As-Siratu An-Nabawiyya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin cha Sheikh Muhammad Afifi Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Nadhani darasa yetu ya mwisho tulisimama tarehe 18 ya Rajab ya mwaka wa 1444 Hijiria, ambayo ni sawa na tarehe 9 ya mwezi wa pili ya mwaka huu wa 2023. Leo tarehe au siku ya tarehe 14 ya mwezi wa Al-Muharram tutaendelea darasa yetu kwenye matukio ya mwaka wa 11. Ndio hapo السنة الحادية عشرة سام تنزيه هابو بإذن الله الكريم إلي كمليش كتابو هيك وإذا رسزيتو هزي تتفلو ليزا وسكتاتو فلو ليزا إن شاء الله باقة تتكبو كماليزا كتابو هيك. نعم اقرأ. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين السنة الحادية عشرة سرية لأربع بقين من صفر. جهز عليه الصلاة والسلام جيشا برياسة أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى أبنى, حيث قتل زيد بن حارثة والد أسامة, وقال له سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل, فقد وليتك هذا الجيش فأغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم وأسرع السير لتسمق الأخبار, فإن أظفرك الله فأقل اللبث فيهم وخذ الأدلة وقدم العيون والطلائع معك. وكان مع أسامة في هذا الجيش كبار المهاجرين والأنصار, منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد رضي الله عنهم. ثم عقد عليه الصلاة والسلام لأسامة اللواء وقال له اغز بسم الله في سبيل الله وقاتل من كفر بالله. وقد انتقد جماعة على تأمير أسامة وهو شاب لم يتجاوز 17 من عمره على جيش فيه كبار المهاجرين. فأبلغ الرسول هذه المقالة فغضب غضبا شديدا وخرج فقال أما بعد, أيها الناس, فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة؟ ولئن تعنتم في تأمير أسامة لقد تعنتم في تأمير أباه من قبله, وأيم الله, إنه كان لخليقا بالإمارة, وإن ابنه من بعده لخليق بها, وإن كان لمن أحب الناس إلي, وإنهما لمظنة لكل خير, فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. ولم يتم لهذا الجيش الخروج في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن المرض بدعه, فاختاره الله للرفيق الأعلى. وسيرى القارئ إن شاء الله خروج هذا الجيش متمما في كتابنا إتمام الوفاء بسيرة الخلفاء. يقول رحمه الله تعالى السنة الحادية عشرة مواكا وكمنا موجا mwaka wa 11 hijiria. Kama tunavyofahamu kwamba muallif wa kitabu hiki rahimahullahu ta'ala ameanza kuelezea kwa kuzingatia miaka kabla ya hijra na baada ya hijra, akaanza mwaka wa kwanza mpaka mwaka huu wa 11 mwaka aliofariki mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya tukio hili alilitaja sasa hivi hapa, matukio mawili atayataja yenye kuambatana, nalo ni swala la maradhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na swala la Abu Bakar kuwa imam, kisha kinachofuatia ni kifo cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo inaashiria kwamba tuko mwishoni. Anasema rahimahullah, saria, kikosi cha jeshi yani. Ikisema saria ni kikosi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhudhuria katika, hayumo kwenye kikosi hicho, kwa hiyo hakuhudhuria katika vita hivyo, na kama yuko yeye mwenyewe inaitwa ghazwa. Sasa hii ni saria. Li arba'in baqina min safar, kwa kiasi cha siku nne zilizobakia katika mwezi wa Safar. Li arba'in baqina min safar, kwa kiasi cha siku nne zilizobakia katika mwezi wa Safar. Safar ilikuwa imekwenda mwishoni, imebakia Safar zimebaki siku nne ili kuisha, iko mwishoni pengine tarehe 25 au 26, lakini zimebaki siku nne kuisha mwezi wa Safar. Jahaza alayhi salatu wassalam jayshan, Mtume alayhi salatu wassalam aliandaa jeshi. Jahaza alayhi salatu wassalam jayshan, Mtume alayhi salatu wassalam aliandaa jeshi. Biriasati Usamata ibn Zaidin radiyallahu anhuma, kwa uongozi wa Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma. Ila Ubna, kwenda huko Ubna pande za Balqa Palestina, aelekee pande za Balqa huko Palestina, sehemu inaitwa Ubna. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandaa jeshi chini ya uongozi wa Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma, yeye na baba yake wote ni masahaba. Haithu kutila Zaid ibn Haritha, ta mahali alipouawa Zaid ibn Haritha, mahali alipouliwa babake. Maana tulisoma huko nyuma katika vita vya mwaka wa saba, ni vita vya Mukta, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akafanya katika jeshi lile, akaweka makamanda tofauti, kwa maana kwamba wa kwanza Zaid bin Haritha akiuawa atachukua Jaafar, akiuawa atashika Abdullah bin Rawaha, akiuawa na yeye Waislamu watachagua mtu wa kuongoza. Na ikatokea hivyo, Waislamu walikuwa na takriban 12,000 au chini kidogo, jeshi dogo yani 10,000, sikumbuki watu 1,000 ngapi, hili lilikuwa 12,000, lakini walikuwa ni watu kidogo katika vita vya Mukta, hawafiki 10,000. Walipokwenda kwenda kupigana na Warumi kule, Warumi walitoka na jeshi la watu 100,000 na zaidi, wakitoka wao watoke watu kidogo, jeshi lao lilikuwa na zaidi ya watu 100,000. Baadhi ya masahaba wakataka warudi, basi tutapigana vipi sisi, turudini au tuombeni msaada kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuongezee watu. Abdullah bin Rawaha akamwambia, ninyi mmetoka kwa ajili ya kutafuta shahada, sasa si ndio hii shahada, tuende tukapigane, msiogope. Na kweli Waislamu wakapambana mapambano makali, wakauliwa kamanda wa kwanza kikosi kile ambaye alikuwa ni Zaid bin Harith babake Usama, kisha akashika Jaafar akapambana, akakatwa mkono wa kulia, akashika bendera mkono wa kushoto, akakatwa mkono wa kushoto. Baadhi ya riwaya zinaonyesha ya kwamba mwisho akakatwa vipande viwili, kipande hiki kaanguka huku na huku kingine kaanguka huku. Baadhi ya riwaya zinaonyesha hivyo. Akakutwa na majeraha zaidi ya 60 katika mwili wake, riwaya nyingine zaidi ya 30, matundu ya mishale na mikuki na majeraha ya panga. Alhasil watu wakapigana, akashika Abdullah bin Rawaha naye akauawa, kisha akashika Saifullah al-Maslul Khalid bin al-Walid. Na mambo haya yakiendelea, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa habari kwa Madina na Jibril alayhi salatu wassalam kutoka kwa Allah kwamba kumetokea hivi na hivi na hivi. Huyo akapanda katika mimbar akatangaza habari ya kifo kile cha masahaba kwamba alishika fulani ameuawa, ameshika fulani ameuawa, ameshika fulani ameuawa. Sasa bendera imeshikwa na Saifullah al-Khalid bin al-Walid. ndio akawa ameshika, na yeye ndiye akali akafanya njama akawapanga Waislamu tofauti, kiasi ambacho Warumi walipatwa na hofu kwamba sijakuwa amekuja kupata msaada au kikosi kingine kipi, mbona watu tofauti, kumbe liligeuza tu lile jeshi. Walipokuwa na hofu wakaanza kuwapiga, wakawa wanakimbia. Walipokimbia na wao wakapata fursa ya kuondoka katika uwanja, akawatoa Waislamu katika midani ya vita. Kwa hiyo pamoja na vurugu zote hizo, makafiri waliuawa kwa wingi sana, lakini Waislamu waliuliwa 12 tu, wakarudi zao Madina. Alikuwa ni Saifullah, kwa sababu Khalid bin Walid alikuwa na khibra kubwa sana ya kupigana vita na kuongoza vikosi. Sasa huo ulikuwa ni mwaka wa 8. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasubiri mpaka ilipofika mwaka wa 9, akatangaza haji, watu wakaenda hija na Abu Bakar kwa ajili ya kuwatangazia Waislamu kwamba mwaka wa 10 Mtume sallallahu alaihi wasallam atahiji. Kwa hiyo mwaka wa 10 akaenda haji. Aliporudi akakaa mwezi wa Dhulhijja, Muharram na Safar. Mwishoni mwa Safar akaliandaa jeshi hili, akamfanya amiri jeshi, kamanda wa kikosi hiki kuwa ni Usama ibn Zaid ibn Haritha Hibbu ibn Hibbi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wakati huo Usama umri wake ni miaka 18. Hapa anasema hajafuka miaka 17, lakini sawabu ilikuwa tayari kashaingia miaka 18, ni kijana mdogo. Alafu jeshi lile lilikuwa limekusanya kibaru almuhajirina wal ansar, wazee na watu wazima katika muhajirin na katika ansar. Kuna watu ambao waweza kumzaa baba yake, yeye sio yeye tu, baba yake wanamzaa. Wakakusanywa katika jeshi lile wawemo. Usama ni maula, kwa maana asili yao ni watumwa. Baba yake alikuwa mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwacha huyu kweni maula, alafu kijana mdogo mbele ya wazee. Kwa hiyo wanafiki, kama anavyoeleza al-Imamu Ibn Sa'd, kama anavyoeleza vile vile al-Imam Ibn Jarir al-Tabari kabla yake, kwamba fata'ana al-munafiqun fi imarati Usama, wanafiki wakawa wanaanza kubeza kwa sababu ya Usama kupewa uongozi. Nazungumzia kwa mukhtasara, tutasoma wakati ya maneno pale. Habari zile zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mgonjwa, aumwa. Habari zile zilipoenea zikamfikia yeye, akapanda mimbar, akatoka mimbani kwake akiwa ameshikwa na ndugu zake, jamaa zake, kina Al-Fadhl bin Al-Abbas, kina Ali bin Abi Talib, na Al-Abbas bin Abdul Muttalib, akiwa anawasindikiza akaenda mpaka msikitini, akasema maneno ambayo tutayasoma akiwa akimpa tazkia Usama ibn Zaid ibn Haritha, na akiwasema vibaya wale ambao walikuwa wakimtuhumu Usama ibn Zaid. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi zake. Jeshi la Usama likaandaliwa, lakini halikuwahi kutoka, halikuwahi kutoka kwa sababu wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam ahimiza watoke, na watu wana sita sita. Mtume sallallahu alaihi wasallam aumwa na maradhi yake yanavyoonekana haya, je, akifa Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwaje? Watu wakawa hawa wingi huku, watoka huku kana nyumbani ukarudi, bali Usama mwenyewe akatoka akaenda akapiga kambi Jurf pembeni kidogo tu Madina. Wakasimama hapo, wakasimama tu wasikilizia habari Madina, utakuja habari gani huko? Kwa hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya siku mbili zile akafariki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi aliyosimama akazungumza, Jumapili, Jumatatu akafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakarudi, hawakwenda tena. Kwa jeshi la Usama halikwenda, lilikwenda baadaye kama tutakavyoona kwenye itimamu liwafa, kama atakavyoeleza hapa. Kwa hiyo hii ndio habari ya kisa cha saria ya Usama. Ndio anasema hapa li arba'in baqin, kwa kiasi cha siku nne zilizobakia min Safar, katika mwezi wa Safar. Baqina, baqiya yabqa, sio? Sasa baqina kwa sababu ni jamu, sio ya muannath. Pia angesema baqiyat, siku nne zilizobakia. Kwa kiasi cha siku nne zilizobakia katika mwezi wa Safar, jahaza alayhi salatu wassalam jaishan, Mtume alayhi salatu wassalamu aliandaa jeshi biriasati Usamata ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Sawa sawa hiyo? Biriasati Usamata, kwa sababu ibn ni badali. Sawa? Kwa uongozi, chini ya uongozi Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma ila Ubna, kwenda Ubna. Ubna ni sehemu ya huko Sham, sehemu za Balqa ambayo iko Palestina. Haithu kutila Zaid ibn Haritha, mahali alipouliwa au mahali alipouawa Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhuma. Zaid ibn Haritha walidu Usama, ambaye ni mzazi wa Usama, baba wa Usama radhiyallahu anhu. Wa qala la, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Usama, sir ila mawdhi'i qatli abik, sir ila mawdhi'i qatli abika, nenda mahali alipouawa baba yako, nenda mahali alipouawa baba yako. Fa awti'hum al-khayla, na wapandie wao farasi, panda farasi uende. Fa awti'hum al-khayla, na wapandie wao farasi. Faqad wallaytuka hadha al-jaysh, nimeshakutawalisha wewe jeshi hili, nimekutawalishia wewe jeshi hili, kwa maana nimekufanya kiongozi wewe katika kwa jeshi hili. Fa aghir sabahan ala ahli Ubna, washambulie katika wakati wa asubuhi watu wa mji wa Ubna, washambulie wakati wa asubuhi. Falmughirati subha, na farasi wenye kushambulia maadui katika wakati wa asubuhi. Almughirati, sawa. Kwa faaghir sibahan ala ahli Ubna, washambulie katika wakati wa asubuhi watu wa Ubna. Waharriq alayhim, na wachomee miti yao. Waasri as-saira, ufanye haraka mwendo, nenda kwa haraka. Waasri as-saira, nafanya haraka kwenda. Litasbiqa al-akhbara, ili uzitangulie khabari. Kabla khabari hazijafika huko, wewe zitangulie khabari. Fa in adfaraka Allah, akikupa ushindi wewe Allah. Fa in adfaraka Allah, ikiwa Allah atakupa ushindi wewe. Fa aqilla al-lubtha fihim, basi fanya uchache wa kukaa kwao, fanya uchache katika kukaa kwao, usikae kwao sana. Ukishapata ushindi rudi. Wa khudhil adilla, na kamatana na rai za wenye kuongoza au za wale kamatana na miongozo za wale wenye kuongoza. Sikize al adilla. Wa qaddim al uyuna, natanguliza wapelelezi, peleka majasusi wako kabla hujaingia katika mji, peleka watu watakokuletea habari. Wattalai amaka, na wenye kutokezea mambo walio pamoja na wewe, watangulize watu kama hao, ambao kuna watu ni watu habari. Wewe watangulize watu hao ili wakuletee habari za yakini huko na kukwenda. Waqaddimil uyuna wattalai amaka, na watangulize wapelelezi na wenye kutokezea mambo hali ya kuwa pamoja na wewe. Wakana maa Usamata fi hadha aljaysh kibaru almuhajirin wal ansar, na walikuwa pamoja na Usama katika jeshi hili watu wakubwa katika muhajirina na ansar. Minhum Abu Bakrin wa Umar wa Abu Ubaidata wa Sa'd radiyallahu anhum, miongoni mwa hao ni Abu Bakr na Umar na Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah na Sa'd ibn man سعد بن زيد أو سعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص نعم سعيد بن زيد جباك متومة صلى الله عليه وسلم كسوما من إنهاء مشاهدة تتعون متومة صلى الله عليه وسلم نمنا لفقونا مكاكاتي كبامبي كتك مامبو حفاني مامبو كوربوكا ما أنا وكسوما زيبارة كنا فايدة نينجي سانا هابا كوانزا ونبقونا كون يجامبو لهتاري أكيكيشا كون باوسيري ومكامليكا. Kwa kama kuna nakwenda mahali kuna maadui zako, basi ficha habari zako, sawa, maana adui asipate muda wa kujiandaa dhidi yako. Kila unapompa muda adui wa kujiandaa, ndivyo anaweza kufanya madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo wewe wawahi ala asri as-saira litasbiqa al-akhbar. Kwa hiyo wao watafuata mpango wako wewe uliopanga, kwa sababu hawatakuwa na budi, hawajajiandaa kwa jambo lolote, utakuwa umewashtukiza. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam atufundisha kuchunga rasilimali watu na vitu vingine, na mali na nguvu, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapokwenda mahali ushapata matlaba yako, wakaa usubiri nini sasa? Ondoka, kwa sababu lile likupeleka tayari ushalimaliza. Kikao utadhoofisha watu, utatumia mali kwa wingi, kwa sababu uko ugenini na unahatarisha maisha yako na maisha ya watu wengine. Lakini wewe ukishapata ushindi, ondoka mahali hapo, rudi. Lakini pia utanguliza watu wa kukuandalia mazingira na wapelelezi na majasusi ambao watakupa habari za yaqini. Mtume صلى الله عليه وسلم alimuhusia Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma jambo hilo. Na ndio maana pia maafa hayakuwa makubwa sana. Watu 12 walipokabiliana na kundi la watu 100,000 na wao hawajafika 10,000, ikawa madhara iliyopatikana kwao ni watu 12 tu. Wakana amrullahi qadaran maf'ula, qadari Allah huwezi kuikwepa vile itakavyokuwa, sawa. Lakini pia kuchukua asbabu ni katika mambo bora haya. Katika jeshi hili walikuwemo wazee na watu wazima, lakini jeshi halikwenda. Kwa hiyo hapa laumiwi ambao watu hawakwenda. Fulani hakuhudhuria vita bwana, vita vyenyewe havipiganwa, watu hawakutoka nje ya Madina, watu wazunguka zunguka tu, huko na nyumbani kwake, huko na huku, yule karudi huku, jeshi halikutoka. Kambi ilikuwa iko Jurfu. Jurfu ni karibu na Uhud, kaskazini magharibi mwa mji wa Madina, na mpaka leo kuna mji na mitaa iko pale. Anasema thumma aqada alayhi salatu wassalamu li Usama talliwa, kisha Mtume alayhi salatu wassalam akamfungia Usama, akamfungia bendera Usama, akaifunga bendera akamkabidhi, akamkabidhi. Waqala la, na akamwambia Usama, ughzu bismillah, kapigane kwa jina la Allah, pigana vita, kapigane kwa jina la Allah, fi sabilillah, katika kuipigania dini ya Allah. Waqatil man, napigana na yule ambaye kafara billah, alimkufuru Allah, pigana na aliyemkufuru Allah. Waqad intaqada jama'atun ala ta'miri Usama, na walikosoa, lilikosoa kundi, kuna kundi lilikosoa kwa kufanywa amiri Usama, wa huwa shabun, na hali ya kuwa Usama ni kijana ambaye lam yatajawaz as-sabi'ata asharata min umri, hajavuka miaka 17 katika umri wake. Kwa kauli nyingine alikuwa na miaka 18. Kufanywa amiri ala jeshin, juu ya jeshi ambalo fihi kibarul muhajirin, kuna watu wazima, kuna watu wakubwa katika muhajirin, au kuna muhajirina wakubwa, naweza kusema hivyo, kibarul muhajirin, fihi kibarul muhajirin, kuna ndani yake muhajirina wakubwa au watu wakubwa katika muhajirin. Fa ubligha rasulu sallallahu alaihi wasallam hadhihi almaqalata, akafikishiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya kwamba watu wasema hivi. Faghadhiba ghadaban shadidan, Mtume صلى الله عليه وسلم akaghadhibika sana, akaghadhibika ghadhabu kubwa, yani akaghadhibika mno. Wa kharaja, na akatoka صلى الله عليه وسلم faqala, akasema amma ba'du, ama baada aliyotangulia, ayuha nas, enyi watu, fama maqalatun balaghatni an ba'dikum, ni maneno gani yaliyonifikia mimi kutoka kwa baadhi yenu, maneno gani haya? Fama maqalatun balaghatni an ba'dikum, ni maneno gani haya yalinifikia mimi kutoka kwa baadhi yenu, fi ta'miri Usamata, katika kumfanya amiri, kumfanya kwangu amiri Usama, kwa kutaka kumfanya kwangu Usama kuwa ni kiongozi, maneno gani haya? Wala in ta'antum fi ta'miri Usama, mkiwa mmekosoa, yani mmetia illa, mkiwa mmetia illa au mmetia kasoro katika kumfanya amiri kwangu Usama, mkiwa mmekosoa, mkiwa mmelaumu, kwa maana ta'antum, mkiwa mmebeza ule kufanya amiri kwangu Usama, kumfanya amiri kwangu Usama, laqad ta'antum fi ta'miri abahu min qablihi, mlisha tia kasoro katika kule kumfanya amiri kwangu baba yake kabla yake, hata baba yake pia mlisema hivyo hivyo. Waimullah, ninaapa kwa Allah, kwa sababu ni qasam. Waimullah, ninaapa kwa Allah, innahu kana la khaliqan bil imara, hakika yeye Usama ni mwenye kipaji cha uongozi. La khaliqan bil imara, ni mwenye kipaji cha uongozi. wa inna huna hakika yeye Zaid la khalikana la khalifan bil imara, alikuwa ni mwenye kipaji cha uongozi. Wa inna ibnahu min ba'dihi la khaliqun biha, na hakika mtoto wake baada yake pia ni mwenye kipaji cha huo uongozi. Wa in kana la min ahabbi nnasi ilayya, wa in kana in mukhaffafatun min athqila wa ismuha dhamiru shan mahdhuf taqdiruhu innahu. Kwa hiyo wa in kana la, lamu inaonyesha kwamba ni mukhaffaf ha, wa khuffifat illamu faqalla al'amalu ha, wa khuffifat in faqalla al'amalu ha, wa talzamu al'amu idha ma tuhmal, hapa lamu italazimu ikiwa imekuwa ni muhmal. Wa in kana ay wa innahu kana natakdiria, na kwa hakika yeye Usama alikuwa la min ahabbi nnasi ilayya, au hakika yeye Zaidi alikuwa ni katika wenye kupendeza zaidi katika watu kwangu mimi, au ni mtu anayependeza zaidi kwangu, ni lugha fupi. Na hakika yeye Zaidi ibn Harith baba yake Usama alikuwa ni mtu anayependeza zaidi kwangu mimi. Wa innahuma, na hakika wao wawili baba na mwanawe, la madhinnatun likulli khair, ni mahali pa kudhaniwa kila khairi. Khairi zote unazojua wewe basi hapo zinapatikana, ndio mahali pa kudhaniwa khairi. Fastausu bihi khaira, basi kamateni na wasia wangu kwake yeye kwa kheri. Fastausu, kamataneni na wasia wangu bihi kwake yeye khairan, kwa kheri. Fa innahu min khiyarikum, hakika yeye Usama ibn Zaid ni katika walio, ni katika wabora wenu, ni katika watu wenu bora. Walam yatimma lihadha aljaishi lkhuruju, walam yatimma lkhuruju lihadha aljaishi, na hakutimia kutoka kwa jeshi hili. Fi ahdi al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, katika zama, katika enzi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Li anna al-marada bada'ahu fakhtarahu Allahu lirrafiqi al-a'la, kwa sababu maradhi yalimuanza yeye na Allah akamhitari yeye kwa ajili ya kundi lililokuwa tukufu. Lirrafiqi al-a'la, kwa ajili ya kundi lililotukufu akamchagua ili ajumuike na kundi lililokuwa tukufu. Nini maana rafiqu al-a'la? Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala wengine katika wanachuoni ulizo rafiqu al-a'la asema humu an-nabiyyun wa siddiqun wa shuhada wa hasuna ulaika rafiqa, ndio rafiqu al-a'la. Allah akamhitari kwa ajili ya kundi lililotukufu lililo juu kabisa. Fakhtarahu Allah lirrafiqi al-a'la, Allah akamhitari yeye kwa ajili ya kundi lililotukufu. Wa sayara al-qari'u insha Allah, msomaji insha Allah ataona khuruja hadha al-jaysh, kutoka kwa jeshi hili. Mutammiman au mutammaman, hali ya kuwa ni kwenye kutimizwa. Sawa, huko kutoka kwenye kutimizwa. Fi kitabina, katika kitabu chetu ambacho kinaitwa itmamul wafa, itmamul wafai bisirati lkhulafai, kutimiza ahadi katika kuelezea sira ya makhalifa. Na ndio maana watu wanaposoma kitabu hiki alafu usoma kitabu itmamul wafa, pale ametaja sira za khulafau rashidun na mambo waliyofanya katika kila mmoja katika wakati wake na matukio muhimu kabisa yaliyomo kwenye sira yao. Radhiyallahu ta'ala anhum. Al-adhan. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: مرض الرسول صلى الله عليه وسلم لما تمم عليه الصلاة والسلام ما كلف به وأدى ما اؤتمن عليه وهدى الله به أمته اختاره الله للرفيق الأعلى، فجلس على المنبر مرة وكان فيما قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي من صحبته وماله أبو بكر، فلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة إسلام، لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وقد بدأه عليه الصلاة والسلام مرضه في أواخر صفر من السنة الحادية عشر من الهجرة في بيت ميمونة رضي الله عنها، واستمر مريضا 13 يوما كان في خلالها ينتقل إلى بيوت أزواجه. ولما اشتد عليه المرض استأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة الصديقة رضي الله عنها فأذن له. ولما دخل بيتها واشتد عليه وجعه قال: هرقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلس في مخضب وصبل عليه الماء حتى أشار بيده أن قد فعلتن. وكان هذا الماء لتخفيف حرارة الحمى التي كانت تصيب من يضع يده فوق ثوبه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: مرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مرض يمتومه صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكسيمة وقنجوة ومتومه صلى الله عليه وسلم، مراذي يمتومه صلى الله عليه وسلم، لما تمم عليه الصلاة والسلام ما كلف به، وكاتي متومه صلى الله عليه وسلم أليبو تميزا ما جنبو أمبالو كلف لمكلفش به كواكي، وكاتي متومه صلى الله عليه وسلم alipotimiza jambo ambalo limekalifishwa kwake, ma kulifa bihi, jambo ambalo limekalifishwa kwake, wa adda ma, na akalitekeleza jambo ambalo utumina alayhi au utumina alayhi, tuweza kusoma hivyo, wa adda, na akatekeleza ma jambo ambalo utumina alayhi, limeaminiwa juu yake, wa hada Allah bihi ummata, na Allah akaongoza kwa sababu yake yeye ummati wake. Ikhtarahu Allah lirafiq al-a'la, Allah alimkhitari kwa ajili ya kundi lililotukufu. Allah alimkhitari, yani alimchagua, alimchukua kwa ajili ya kumunganisha na kundi lililotukufu, ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, akamchukua kwenda kwake. Fajala sa'ala al-mimbari marratan, alikaa juu ya mimbari siku moja au mara moja. فجلس على المنبر مرة، أكاكا يو منبر مرة موجة، وكان فيما قال، نا للكوة كتك يلي أليو يسيما، كتك يلي أليو يسيما للكوة مسمى ينوهايا، لما ينوهايا ميتاج الإمام البخاري ومسلم كتك صحيزاو، إن عبدا خيره الله، حقيقة أمجا، أنا جيكو سودية يي، حقيقة أمجا، أمم تغوز الله، يعني أمم بخياري، أتغوه، إن عبدا حقيقة مجا يعني يهي متومي صلى الله عليه وسلم خيره الله أمم بخياري يهي الله الله أمم بخياري تقوى يهي محمد بين أن يؤتيه زهرة الدنيا كاتيكم يهي بامبو لدنيا وبين ما عنده لكاتيكو تقوى كليك لتوكم بلي الله وتاكا وباكي دنياني وباتي ما بامبو لدنيا أو وتاكا وكو آخرة وشاند لي ومامبو ياكو مزوري وتكوابي فاختار ما عنده متومي صلى الله عليه وسلم أكتشقوا لليلكم بلز الله وسبوا ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع هيكوا ما يشاء الدنيا وآخر يسبقوا مسترين دوغو سانا ويمتومي صلى الله عليه وسلم هويزو كتشقوا كتو أدنى أكاتش كتو أمباتني أعلى أكاتشقوا الدنيا أكاتش الآخرة لا هاوزك فانيه صلى الله عليه وسلم كويو ألبوبي وخياري يكوشاقوا وتاكا بامبو لدنيا نكوبي أو وتاكا يالي يليوكم بلي زانغو مين أكاتشاقوا كليتوكم بلي الله سبحانه وتعالى. فبكى أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه المسكيب، فبكى أبو بكر أكلي أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله، ذاك سيم أبو بكر يا رسول الله ايوه متومي والله فديناك بآبائنا وأمهاتنا تومي وتوفيديا kwa sababu yako baba zetu na mama zetu tuko tayari tuwatoefidia baba zetu na mama zetu tuweze tukukomboe wewe ni maneno Arabu yasema kuonyeshe kumthamini yule unemsemesha kwamba mimi niko tayari kama wewe umeshikwa utumwa niko tayari mimi nikukomboe, kama wewe umeshikwa mateka mathalan niko tayari mimi nikukomboe wewe kwa kumtoa baba na mama. Fadainaka biabaina wa ummahatina, tumewatoa fidia kwa sababu yako baba zetu na mama zetu. Faqala alayhi salatu wassalam, inna amanna an-nasi alayya, hakika mtu aliyekuwa na fadhila zaidi kwangu mimi, yani mambo ya fadhila na mambo ya ihsan, hakika mwenye kusimbulia zaidi, ndio maana yake pia. Inna amanna an-nasi alayya, hakika mwenye kuneemesha zaidi katika watu, alayya kwangu, fi suhbatihi, katika urafiki wake, wa mali, na katika mali yake, Abu Bakr, basi ni Abu Bakr. Kama kuna mtu ametumia urafiki wake na usuhuba wake na mimi kwa ihsani kubwa kabisa, ni Abu Bakr. Na kama kuna mtu aliitumia mali yake katika kheri zaidi kwangu mimi, basi ni Abu Bakr. Falau kuntu muttakhidhan khalilan, basi ningelikuwa mimi ni mwenye kujifanyia mwandani, rafiki ule mwandani kabisa, latakhattu Abu Bakr, basi mimi ningemfanya Abu Bakr. Lakini tayari yeye kashafanywa khalili na Allah subhanahu wa ta'ala, hata mfanya mwingine kuwa khalili, kama alivyofanya Ibrahima khalila, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Walakin ukhuwatul Islam, lakini kilichopo ni udugu wa Uislamu. Kuna udugu wa Uislamu. La yabqa fi almasjidi khawkhatun illa suddat, kusibakia katika msikiti tundu lolote, yani mlango wowote, ila lizibwe. Kwa sababu watu walikuwa na vijinjia njia vyao vya kuingia, mlango huu wa fulani, mlango huu wa fulani, na Mtume SAW ana mlango wake katika nyumba ya Ummulmuminina Aisha, kupitia kwenye mlango huu akiingia msikitini, milango yote ifungwe. La yabqa fil masjidi khawkha, pasibakie katika msikiti tundu lolote. La yabqa fil masjidi khawkhatun, pasibakie katika msikiti tundu lolote, illa suddat, ila lizibwe, illa khawkhatu Abi Bakr, isipokuwa mlango wa Abu Bakr. Wacho hivyo hivyo hadithi inda man al-Bukhari, mutaakid, naam, Bukhari na Muslim. Wa qad badahu alayhi salatu wassalam maradhuhu fi awakhir safara min as-sanati al-hadiyata ashara, na alimwanza Mtume alayhi salatu wassalam maradhi yake mwishoni mwa mwezi wa Safar, mfungo tano katika mwaka wa 11 min al-hijra, tangu hijra, fi baiti Maimuna, akiwa katika nyumba ya Maimuna. Iko kauli nyingine alikuwa katika nyumba ya mke mwingine, lakini ilikuwa sawabu ni nyumba ya Maimuna radhiyallahu anha. Wastamarra maridhan, hali ya dhamiri ya manfa'il, wastamarra maridhan, na aliendelea Mtume SAW hali ya kuwa ni mgonjwa, 13 yawman, kwa siku 13, kana fi khilaliha yantaqilu ila buyuti azwaji, alikuwa katikati yake katika siku hizo 13 anahamahama au anagura kwenda kwenye nyumba za wake zake, akitoka nyumba hii kama ilivyokuwa kwenye zamu, kutoka nyumba hii anakuna nyumba hii, kutoka nyumba hii na nyumba hii. Walamma shtadda alayhi almaradhu, na yalipozidi juu yake maradhi, yalipozidi kwake maradhi yalipozidi, istadhana minhum, aliwaomba ruhusa wao au aliomba idhini kutoka kwao, istadhana minhum, aliomba ruhusa kutoka kwao, an yumarradha fi baiti Aisha as-Siddiqah radhiyallahu anha, kuuguzwa katika nyumba ya Aisha as-Siddiqah radhiyallahu anha, naombeni mniruhusu mimi nibaki nyumbani kwa Aisha, awaambia wake zake. Najua kila mmoja na zamu yake, lakini mimi kuhamahama kutoka hapa kwenda huku, kutoka huku kwenda huku, thaqili juu yangu na mimi naumwa, naomba mniruhusu nikae nyumbani kwa Aisha radiyallahu anha, kwa sababu ilikuwa ndo ahabbi nisaiha, min ahabbi nisaiha sallallahu alayhi wasallam. Fa adhinna lahu, wakamruhusu. Walamma dakhala baitaha, na wakati zamani alipoingia katika nyumba yake, nyumba ya Aisha, na wakati alipoingia katika nyumba ya Aisha, washtadda alayhi wajauhu, na yakamzidia yeye maradhi yake, qala, akasema, wanawaambia wake zake, hariqu alayya, nimiminieni maji, min sab'i qirabin, katika viriba saba, choteni maji viriba saba nimiminieni, hariqu alayya min sab'i qirabin, nimiminieni maji mimi kutoka kwenye viriba saba, lam tuhlal awkiyatuhun, ambavyo havijafunguliwa vifuniko vyake. Lam tuhlal, viriba saba ambavyo visivyofunguliwa, awkiyatuhun, vifuniko vyake ambavyo bado maji yake yamepoa kabisa. La'alli ahad ila nnas, huenda mimi nikawahusia watu. La'alli, huenda mimi ahad ila nnas, nikawahusia watu, ili nipate wasaa wa kutoa wasia kwa watu. Akhrajahu al-Bukhari min hadith Aisha. Fa ujlisa fi mikhtabin, akakalishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika tasa, chombo kipana mfano wa tasa. Wasubba alayhi al-ma, na akamiminiwa maji juu yake. Hatta ashara biyadihi, mpaka alipowaishiria kwa mkono wake. Anqad fa'altum, kwamba basi mshafanya, tosha. Anqad fa'altum, kwamba mshafanya, imetosheleza. Wa kana hadha al-ma'u, na yalikuwa maji haya. Kwa nini kamiminiwa maji haya? Litakhfifi hararati al-humma, kwa ajili ya kukhafifisha joto la homa. Homa ilikuwa ni kali sana, na mitume wao mjiani yao inakuwa adhaaf, kwa homa yake anaumwa ni tofauti na mtu mwingine, ni zaidi ya watu wawili. Inni uaku, mimi minaumwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema hivyo, kama wanavyoumwa wanaume wenu wawili, kwa maradhi yake yanakuwa ni ashad. Wa kana hadha almaa litakhfifi hararati al-humma, na alikuwa maji haya ni kwa ajili ya kukhafifisha joto la homa. Allati, joto ambalo, kanat tusibu man, lilikuwa likimpata mtu ambaye, yadhau yadahu fauqa thawbi, atakayeweka mkono wake juu ya nguo yake, ukimgusa tu utaona joto lile. Mtu yote atakayemgusa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mkono wake juu ya nguo, utasikia lile joto na ule mvuke unaotoka kwenye mwili wake. Allati, joto ambalo, sio homa. Allati hapa ni kwa ismu mausuli, inaashiria kwenye nini? Kwenye harara, hararatul humma. Allati, joto ambalo, kwa sababu kitafsiri homa kwamba kila itakuwa homa yake ni ya kuambukiza, ukimgusa tu nawe umepata homa, na sio ile kusudiwa. Kwa hiyo allati, joto ambalo, kanat, lilikuwa, tusibu man, linampata mtu ambaye, yadhau yadahu fauqa thawbi, ataweka mkono wake juu ya nguo yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insha Allah, kwa darasa ya kesho tutasoma salatu Abi Bakr bin Nas na wafatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na baada ya hapo tutakuja kusoma shama'ili zake sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu baada ya hapo inafuatia ni shama'iluhu, sifa zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Atosha baadaye.